Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Привітанне. На мікрафону Марек Забродський, який запрошує на білоруський випуск Радіо Білосток. А сьогодні в передачі «Під знаком погоні» ще раз згадаємо урочистості на Святої Гори Грабарці. Всі люди приходять тому сюди, щоб тут споткатися з Господом Богом. Затим навідаємо кринки, де пройшов 15-й уже білоруський тріалог. Оказується, що раз більшість щабров, які нам допомагають, робить таке щироджі. Запрошуємо так само на фестиваль у Сход культури іншої вимірення, який у гадим годі в головним присвячений буде білорусам. Дошлишмо до вніску, що добре було би, щоб колейну едицію «Юж ве в Сході культури» інний вимір мав під контем культури білоруської, якось є нам найближчий сон. На кінець навідаємо гміну Наравка, але на початок пропоную пісню з нового альбому гурту «Примаки». З юних годов свою любов я не казал тебе николи, и в моих жилах только кровь кипела, як я е увольнить. В садах я рвал букеты руч, дарю тебе як на спотканье, и песню першую свою спевал любимыми словами. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, эту песню я тебе пропяю. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, песню целую любимую свою. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, эту песню я тебе пропяю. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, песню новую любимую свою. Уже прошло так шмат годов, сустрелися мы так випадково, и вспомнил первое кохание, и не засталося нічого. На сцене я тепер стою, глядишь пешотными вачами, я песню новую свою спяю со старыми словами. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, эту песню я тебе пропяю. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, песню целую любимую свою. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, эту песню я тебе пропяю. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, песню новую любимую свою. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, эту песню я тебе пропяю. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, песню целую любимую свою. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, эту песню я тебе пропяю. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, песню новую любимую свою. Дари-дари-дам, дари-дари-дам. Дари-дари-дам, дари-дари-дам. Дари-дари-дам, дари-дари-дам. Дари-дари-дам, дари-дари-дам. У минулий вівторок на Святой Горе Грабарці пройшли головні урочистості, зв'язані зі святом Преображення Господнього у народі, званим Спаса. У гэтым годзе свята мела асаблівы характар па прычыне мощаў святой роўнаапостальнай Марыі Магдаліны, якія на Святую Гару прывезлі манахі з гары Афон. U bahasłużbie udzielniczał tak samo prezydent Polski Bronisław Komorowski. Tutaj bije serce polskiego prawosławia. Temu samemu Panu Bogu, może i prawosławny, i katolik, ewangelik, może powierzyć swoje myśli, może się do niego modlić. Ja zawsze się tutaj modliłem także o przezwyciężanie różnic, które nas dzielą w wymiarze nie tylko organizacyjnym, ale także czasami emocji. Zawsze myślałem, że w tym szczególnym miejscu łatwiej nie tylko się modlić, ale także działać na rzecz jedności ludzi, wspólnot. Świato i miasto gdzieś. Prosim Gospoda Boga o zdrowie, szczęście dla siebie, dla swojej rodziny. Takie namolone miasto, że człowiek jak przyjeżdża tutaj, to wyjeżdża zupełnie przeobrażony, nabiera siłę duchową i cielesną. My z Milejczyc ja pochodzę. U nas wszyscy ludzie jechali na praznik chorami. W domu zostawali do chorynki i starenki. Maleńka cerkoczka staraja, ta jeszcze zgoriła. Tutaj się oni było ogrodzone. Podjeżdżali prawo pod cerkwą. Pod cerkwą forem podjeżdżali ludzie. No ludzi tak stosunkowo mało było. I szli pielgrzymki od Bielska, od Boćków, od Kliszczel i dalej. Co szli, szli bosinki. Jak przyjedziemy siódy, pomolim się, wychodzimy tak jak z raju. Zdrowy je, wesoły je. Taka siła jest. Śpiat na trawie, na ziemi i nikt siódy nie wychodzi chory. Moje tato, który prożyli 94 lat, jak oni byli, kazali to, że jaka tu siła nadprzyrodzona. Podziwił się, że leżał na ziemi, ustał, jakby nie spał. No się wyciągnę, no bo to swoje, nasze. Ale ode przyjedziesz tak kiepsko, czasami czujesz się, a tu pobudziesz, jakby od tebe się odpływaje i nabiera się nowej energii, znowu narod odbudowany. Mości Marii Magdaleny, która nawiedzi i nas, bardzo ważna podzieja, i mości Marii Magdaleny, i iwerskie ikony u nas jest. I my temu przykładajmy się i molimy się. Tu bijecie serce prawosławia naszego. Prawosławia serce i nasze serce. Ładyka Łodzińska-Poznański Simon. Ось недавно я розказував своєму келійнику про те, що мені було, я думаю, 8 або 9 років, коли я перший раз прийшов сюди. Ми вже попробували полічити, коли це було. Я сказав, кидайте, хлопці, і так було в 18 столітті. Показав сходи, по яких йдуть люди туди. Це ж преображення, як гора, на гору йдемо. Тут кидаємо все своє недолі, все своє нещастя. І сподіваюся, що Господь Бог нас почує, тому що Йони вверху, Йони тут. І разом, скільки тут народу, всі сердечні, всі милі, і всі прийшли по те саме. Коб кусочок цієї свята і кусочок Бога взяти до себе на год, на два, на три, для хати, для дітей, на вчобу, на життя, для молодої пари, для старшої пари, у якої не все завжди виходить. А в тут сподівання. Всі люди приходять тому сюди, щоб тут споткатися з Господом Богом. І кожен бере собі частиночку, тому що Господа Бога хопить для всіх. І тому тут і католіки. І тому тут і католіки, і православні, і побач, ми тут говоримо по-польськи, по-білоруськи, по-українськи, по-руську, по-французьку, всяк як хочеш. Господь Бог поліглот, і він розуміє кожну мову, коли гета мова серця. Ось кожен приходить сюди, щоб поговорити трошки з Господом Богом сердечно. І тому ми тут, і тому наша гора святає. І ми прийшли, щоб трошки освятитися. Помолюся за тебе, хай присниться сон, яким сонце. Молюся за тебе, хай присниться сон, яким ветер. Колише високі трави, я трави. Помолися за мене у очах моїх списані стіни, молися за мене у руках моїх железні вени, молися за мене. Камінь не на дорозі, камінь не на дорозі. быть разом, молитвы полетят, и на небе будут разом, земля не для кахания, земля не для кахания. Вчора у Кринках завершилась головная частка 15-го белорусского трилогу. Ладить его фонд «Вилла Сократес», а с самого початку активно в организации мероприятия заангажованным еще ведомый мастак Лоник Тарасевич. Стараемся, как бы этот трилог перед всем развивал наш интеллект, бо про то я думаю, завсёды и думал Сократ. И в этом году знову мішаються з собою різні медіальні мистецькі твори. І думаю, що це вельми добре, що ми стараємося, щоб у Кринках зустрікалися люди з різних культур. І коли люди разом спотикаються і обмінюють думки, тоді і ми розвиваємося. Ми таким чином активно протестуємо проти політиці міністерства адміністрації, яка хоче, щоб тільки усе було білоруське, по-білоруську і білорусами роблене. Але поляки у Варшаві не роблять самі, тільки своє, бо і у Захенчі галереї, і у такі місця, як Центр сучасного мистецтва, там приїжджають люди з усього світу. І так само ми хочемо, щоб тут у Кринках теж спотикалися люди з усього світу. І думаю, що цей год є цікавий. Сам по собі шкода, що якраз захворіли ніякторі нам люди для нас вельми важні, але що ж, хвороба не вибирає. Але і так, думаю, цікаво, і кожен повинен якби приїхати і сам побачити, щоб відати, що таке йощ. Я на трилогу третій раз. Михайло Андрашук, письменник. Був на першим у 1999 годі, затим ще раз, докладно не пам'ятаю, може, це був третій трилог, і він відбувався у Лапичах. І ось сьогодні третій раз. Звісно, нові організатори, нова форма, новий кшталт цього трилогу, тим не менш ідея Сократа, щоб білоруську літературу просовувати до сусідів, до Європи, вона все-таки ще заховується. Глядячи на удільників, на літераторів, хоча б Андрій Стасюк, видатний польський письменник, чи Юрій Андрухович, відомий ж український автор, я думаю, що яны ось дякую гэтым трыялогам бліжэй пазнаёмяцца з беларускай літаратурай. Ну а для нас гэта таксама важна, што пазнаёмяцца з Крынкамі, з беларусамі Сакрата, бо я так часам нас называю, што мы ўсе дзеці Сакрата Яновіча. Побач з літаратурай з'яўляецца таксама іншыя віды мастацтва, фатаграфія, тэатр, музыка, але усё гэта неяк так сумесна завершаецца ў адну беларускую ідэю, якая... Ну, гэта вельмі файна, што не сышла разам з Сакратам. Гэта імпрэза крыху памянялася ад смерці Сакрата Яновіча. Мне здаецца, што хіба набрала крышку шырэйшага дыяпазону. Таму мы і так думалі, гэта назоўка, бо трыялог называўся. Каб былі, знаеш, літаратура і мастацтва і палітыка, каб разам гэта было. І ў тамтым годзі ўдалося ўвесці ўжо тэатр, так што была Антыгона, ў гэтым годзі ёсць беларуская група тэатральная. Наступны год на рынку будзе «Три сестры» Чехова. А думаем, что за 2 года будет Варшавский театр и Илью Пророка поставим у Леси, там на Грибовщине. Ты вспомнил про Крынки, хочешь некий такой центр створить для такого типа импрезы, але все ж таки не удается учечь от Белостоку. Некоторые мероприятия отбываются и у Крынках, и у Белостока. В этом году Белосток хотел как бы полные речи с трилогу перехопить. Первое было то, что Всход культуры усталивали на той сам час, коли ми планували тут робити трилог, тому ми перейшли ще на тиждень раніше. А з другої сторони, хотіли, щоб дискусія була, ці всі панелі у Білостоку, на що не погодилися ми. І ось у нас тут нормальна дискусія, так як була. А за тиждень у Білостоку, для Білостоку, робимо білоруський міт у Білостоку. І так само Гэта мастацкая частка ёсць з міркай баўкай, фінансаваная праз ваяводства, і таму яна пасярэдзіне тыдня паміж нашай імпрэзай і ўсходам культуры. А каб так, напрыклад, падсумаваць гэтыя мерапрыемствы, які ўжо 15 гадоў адбываюцца, чы дасягнулі вы сваёй мэты? Яшчэ не. І мы просто зразу хацелі так зрабіць, каб не было перапынку, каб тое, што Сакрат рабіў, ішло, і мы так адразу і з хатай, і з усім ідзем. Гэтыя сустрэчы штомесяц, у першую суботу месяца запрашаем шчыра ў крынкі, заўсёды маем, як не выстава, то сустрэча з літаратарам ці з якімсь іншым цікавым чалавекам. І мы просто, знаеш, за мало маем часу. І за мало людзей. Але ж працуем над гэтым, каб Вілле Сакратэс была професійная, і з часам, думаю, даб'ємся гэтага ўсяго. Але думаю, што крынкі на сёння ёсць такім месцам на мапі Белосточыны культурным, што паміж сейнамі, а дзесь там Белавежай, ведама, што ёсць крынкі. І так па праўдзі робім гэта, ўжо не гледзячы на тое, як жыве Белосток, мы просто робім гэта для нас і для нашых людзей, і аказуецца, што раз больш ёсць сяброў, якія нам дапамагаюць. І робіць такое асяроддзе. І бачу, што на фоне Польшы ўжо, калі гэты раздаем Альбертэнікус, калі паказуем, як цяпер гэты плакат, гэта ўсё набірае такога чагосьці, што, думаю, з часам Вілле Сакратэс павінна быць інстытуцыяй культурнай, которая будзе выдавецтвам, рабіла раз у год трылог, раз на месяц будзе выстаўка, і хацелі бы, каб гэта хата, которая ўжо будзе вырамантованая, можна было тут прыязджаць, працаваць, пісаць. Тут такая творчая хата, у которой будзе перачагацца думка Сакрата. Больш пра 15-й беларускі трыялог слухаце ў нашай заўтрашняй перадачы пад знакам пагоні а 18:45. Калі на захадзе заблізкаюць зарніцы і сон паморыць жывёлу і людзей, прыходь тады мая Марыську да крыніцы, як мае быць нам заспявае салавей. Закрэхчуць жаб гэтак млосна ў балоце, як быццам заўтра не крахтаць ім і не жыць. І пры паваленым яновічавым плоце мы станем ціхенька і будзем гаварыць. Быў я ў гайнаўцы ў мінулым панядзелку, вазілі з бацькаю на продаж воз гаршкоў, і даў стары мне трохі грошай на гарэлку, а я замест карчмы ў краму шасцішком забег у надта ў пажонтную я краму, дзе мае гэшапцам пан воловаца абрам. І старгаваўшыся з валовацам абрамам, купіў пярстёнак, прыйдзе, што табе аддам. Бо певень заспяваў, за ім другі і трэці, на лямпы фухнуў працай здушаны народ. Цябе ж, Марыся, пэўне, дзесьці носяць чэрці, хай б лепш прынеслі пад яновічавы плот. Пара ісці, напэўна, трэцяя гадзіна, бо месяц сунуўся за крынкаўскі бальшак. Плота я цягну здаровую дыніну, каб чым было мне адбівацца ад сабак. Із плота я цягну здаровую дыніну, каб чым было мне адбівацца ад сабак. Спяваў бард з гародні Віктар Шаўкевіч, а ў бліжэйшы чацвер пачынаецца фестываль «Усход культуры іншае вымярэнне». У гэтым годзе ў галоўным прысвечаны будзе беларусам, пра што дырэктар Белостоцкага асяродка культуры Гражына Дваракоўска. Хцелі паказаць нашых сусядаў, тых найбліжшых, тых, хто абок нас мешкае, рознімі сі назвіскамі, вызнанямі, культурам, тэж прэцяж, мімо жа бардзо падобна, religią i jeszcze wieloma innymi rzeczami. Więc chcieliśmy pogłębić po prostu ten temat i stąd powstała idea, by każdego roku, oprócz różnych działań artystycznych i kulturalnych, prezentować jakąś społeczność zamieszkującą dawniej bądź jeszcze do dzisiaj Białystok i region. No i tak się narodził inny wymiar, bo miałby to być inny wymiar tych spotkań. Nie taki typowy, czyli koncerty, teatr, tylko zawsze szukaliśmy czegoś głębiej. Festiwal bardzo się rozrósł, ponieważ od 2 lat jesteśmy w edycji wspólnej z Rzeszowem i Lublinem pod hasłem Wschód Kultury, na które swoje błogosławieństwo, powiedzmy, dał minister kultury i to jest kontynuowane. Festiwal zyskał przez to nie tylko większą ilość imprez, ale przede wszystkim większy budżet, co jest niezwykle ważne, a także no, wachlarz propozycji jest na pewno bardziej atrakcyjny i bardziej szeroki. Pewnego czasu też patrzymy głębiej w Partnerstwo Wschodnie. W związku z tym w tym roku doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby, żeby kolejną edycję już we Wschodzie Kultury inny wymiar miał pod kątem kultury białoruskiej, jako że jest to nam najbliższy sąsiad. Основна частка Сходу культури – це танець і сучасне мистецтво. Анна Вушинська, Білостоцький осередок культури. Перед усім раїм навідати виставку у галереї «Арсенал». Позбавлення про міграції, еміграції, зміни у житті і інші життєві дороги, знагоди міграції не тільки у Європі. Великий проєкт і престижний проєкт у рамках Сходу культури. Будуть так само клубові концерти, електронної музики. І у 3 клубах раз 3 дні будуть імпрези. І так само будуть білоруські діджеї і електронні музики. Інші проєкти, багато людей вже про його добре відає, це album.pl. Гэта фотапраект з Памежжа, гістарычна-культурны, можна сказаць, падрыхтаваны аб'яднаннем відок. Гэта будзе таксама добра нагода, каб сустрэцца з аўтарамі праекту вандроўкі праз польска-беларускую межу. Іншыя беларускія акцэнты – гэта фільмовы блок. Будзе мець 2 сустрэчы і 2 дні з беларускім фільмам у кінефорум. Прыедуць да нас рэжысёры Віктар Ашлук, беларускі рэжысёр, сцэнарыст, які атрымаў больш як 30 узнагародаў на еўрапейскіх кінафестывалах. Пабачым 4 фільмы Ашлука. І таксама 2-го дня будзем мець 4 фільмы і сустрэчу з беларускай рэжысёркай Волгай Дашук. Будзе таксама прэм'ера фільма «Аб'яднання бацькоў Абба», кажуць беларусы Падлаша. Інший акцент зв'язаний з супрацоўніцтвам з різними організаціями, тут з фондом «Вілла Сократес», це працях дебати білоруськими в Білостоку. Інша нагода до зустрічі з білоруською гуковою культурою – це концерт прем'єри, які буде 29 жнівня на площі перед Білостоцьким осередком культури. І виступить добре усім відомий старий гурт «Стары Олса», а пасля «Старога Олса» виступить «Абаркестр». Гэта не усе беларускія акценты ў час фестывала, будуць таксама меншыя акценты, як удзел беларускіх танцораў у вялікім праекты на рынку «Костюшкі», напрыклад, «The Fairy Queen». Гэта будзе сам фінал фестывала 31-го. Раім наведаць нашую старонку www.schodkultury.eu. Паглядзіць праграму, яна вельмі багата. У людзей жыццё як залатое, у суседа Боінг і Майбах. А маё жыццё зусім не тое, а маё жыццё, ну проста жах. Я такі бедны, як той грош медны, я зусім не круты, але мне тая, што мяне кахае, кажа, ты залаты. У суседа выдра маладая, а ён футра з норкі ёй купіў. А мая ніколі не пытае, з кім гуляў і колькі я прапіў. Я такі бедны, як той грош очевидний я з усім не крутий, але мені тає, що мене кохає, каже ти золотий. Мой сусід пілот такую має, що дуби йой можна піловоть. А моя ніколи не питає, де я сьогодні буду ночувати. Я такий бідний, як той рог, дуже бідний я з усім не крутий. Але мені тає, що мене кохає, каже ти золотий. Співав Жмічір Вайчушкевич-Тодар, пісня з альбому «Варанок». А ми переносимося до гміни Наравка. Гміни, яка розвивається двубакова, туристична і господарча, проштовують гміни Мікола Павільч. Пробуємо власне, щоб наша гміна могла так двуторово розвиватися. По-перше, туристика, екологія, а це поки що не дасться вижити. То, що місця праці такі були більш стабільні, більш певні. І це опираємо з колеї на торах колейових, які бігуть з сходу, на тих широких і нормальних. І тут можна сказати так, центром гміни то така стрефа чи зона господарча є більш. А по одной стороне, припущу Белецк, который больше под туристику и экологию, так само и водосховище Семеновка, где тоже хочем, как бы это было место, где будет можно отпочивать, где можно будет будоваться летнисково-готелярско, а więc под туристику. И думаю, что это якось нам помалу укладается, бо и бачим, что наши планы пространственного господарования, тоже и воронки забудовы в некоторых местах, где мусим робить, to przechodzi się to w miarę dobre i spokojnie, bo tam, gdzie gospodarka, to niechaj dzieje się normalnie. I думаю, jedne z drugim tutaj nie koliduje, jedne z drugim nie biedce, nie mieszaje. Jeśli jeszcze nam dojdzie dobra droga wojewódzka, która pozwoli i turystom dojechać, jak i też i towarem wyjechać, to że będzie z usim wtedy, skażem, w miarę dobre. Od niedawna Białowieska Puszcza już na spisku UNESCO. Czy to niejak mieniaje sytuację w gminie? Znaczy, my to nie odczuwałem na ten moment. Oprócz tego, że czuję, że Lasy Państwowe chcą zlikwidować dwa naleśnictwa, zrobić jedne mega. Brovsko chcą zlikwidować i Białowieżu zrobić jedne siedziby w Hajnowcy. Jeżeli to byłoby pochodne właśnie wpisy na listy UNESCO, no to byłaby chyba kiepska Прапанова. І так ми яко саме раз підходимо до того, що це будемо опротестовувати, бо то наступить така депреціація терену, скажімо, візерунково теж буде на цьому тратити, і економічні. А поза тим, це не відчуваю. Бить може з часом якісь з того титулу будуть при унійних środках додаткові пункти, але на сьогоднішній день про це не говориться. І думаю, що це не буде, бо проєкти вже всі в Брюкселі до заакцептування, а про це раніше не було розговору. Так що, ну, більше хіба такі престижні реклами, ніж якась реальна допомога. Розповідав Войт Наровки Мікола Павільч, а я, Марек Забродський, автор передачі «Жо розвітуюся». Завтра, без 15-ти вечором, зустрінеться з вами Міхась Щепанюк, який представить вам мішнішим справоздачу з білоруського тріалогу «У кринках». Просто убачить ніб, тяжко в його повірить, просто когось і відать, тяжко кахать без міри, визначить міру просто, ди не завсюди варта, відать докладно кошти, думкам, що прийдуть завтра. Прислухайся, про що п'є струна, у час, коли матю розплющив в очі, нам вільні важна добра починати, але важній своє часово скончить. Лишних глупство поспеть усюди. мудрые дасть нам звышне, глупство мадурать люди. Хочется быть потребным, хочется жить иначе. Тяжко поверить небу, легко его не бачить. Прислухайся, про что пяє струна. У час, коли мотив расплющил в очи, нам вельми важно добро починать, але важней свое часово скончить. Про что пяє струна, у час, коли мотив расплющил в очи, нам вельми важно добро починать, але важней своєчасово скончить.